سورہ یوسف کی آیت نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجاءت سیارۃ فأرسلوا واردہم فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة، والله عليم بما يعملون، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے سورہ یوسف کی دو آیتیں، آیت نمبر 19 اور 20، تلاوت کی گئی۔ گزشتہ آیات میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کو ایک کنویں میں ڈال کر، جو عام راستے سے ہٹ کر جنگل میں ویران جگہ پہ کنواں تھا، آپ کی قمیض پر جھوٹا خون لگا کر روتے ہوئے حضرت یعقوب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، جو ان کے والد ماجد تھے، انہوں نے اپنی بصیرت سے اور کرتے کی کیفیت سے پہچانا کہ یہ جھوٹ بول، چنانچہ آخری جملہ یہ فرمایا کہ میں تو اب صبر جمیل اختیار کرتا ہوں، اور جو تم میرے سامنے بیان کر رہے ہو اس پر میں اللہ تعالیٰ سے مدد کا خواستگار ہوں۔ چنانچہ گھر میں تو یہ پہنچ کر انہوں نے خبر دے دی۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام ادھر کنویں میں موجود، آپ کے والد ماجد حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام چند کلومیٹر کے فاصلے پر، میل پر یہ کنواں، لیکن خبر نہیں کہ بیٹا کہاں، اور ان کے فراق میں اور جدائی میں رو رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے جلیل القدر حسن و جمال کے پیکر بیٹے کی محبت حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں بہت پیدا فرمائی، صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیا اور اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ کے بھائیوں میں سے ایک بھائی جو سب سے بڑا تھا، یہودہ، ان باقی 10 بھائیوں میں سے، ان کو پتا تو تھا کہ ہم نے کس کنویں میں ڈالا، تو وہ روزانہ چکر لگاتا، کھانے پینے کی چیزیں لا کر ڈول کے ذریعے سے حضرت یوسف علیہ السلام تک پہنچاتا کہ آپ کی حیات رہے، کھانے پینے میں تکلیف نہ ہو، فاقہ نہ ہو۔ بھائی بھی آتے جاتے رہتے، اس ٹور تلاش میں تھے کہ کوئی قافلہ لے جائے، ہمارا مقصد حاصل ہو جائے۔ ان کا اگر مارنے ہی کا مقصد ہوتا تو ویسے ہی جان سے مار، ان کا مقصد یہ تھا کہ بس حضرت یوسف علیہ السلام والد سے دور کہیں چلے جائیں اور ہمارے لیے ہمارے والد کی محبت خالص ہو جائے۔ یہاں تک واقعہ تھا۔ چنانچہ آگے جو ابھی آیات تلاوت کی، اس میں اسی واقعے کے تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایک قافلہ آیا جو شام سے مصر کی طرف جا رہا تھا۔ قافلے کو عربی میں سیارہ کہا جاتا، سیارہ سیر سے ہے، سیر کا معنی پیدل چلنا، عربی کو بھی، عربی میں گاڑی کو بھی سیارہ کہا جاتا۔ وہ بھی زمین پر چلتی ہے. اور اڑنے والے جہاز کو طائرہ کہا جاتا ہے، طیور پرندوں کو کہتے ہیں. وہ طائرہ یا طیران اور یہ سیارہ. تو اس قافلے میں پہلے زمانے میں یہ رواج ہوتا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قافلے، ان قافلوں میں ایک جماعت آگے آگے رہتی تھی جو پانی کا اور جگہوں کا انتظام کرتی. جہاد کے ان لشکروں میں جو آگے لشکر ہوتا تھا اس کو مقدمۃ الجیش کہا جاتا. جیش کا معنی عربی میں سپاہ اور فوج، اور مقدمہ کا معنی آگے آگے وہ جماعت جو رہتی تھی، جن کا کام انتظامات، دشمنوں کے زمین کا جائزہ لینا، حالات کی خبر رکھنا، جہاں پانی مناسب جگہ وہاں پڑاؤ کا انتظام کرنا تاکہ پچھلا قافلہ آ کر وہاں آرام سے ٹھہر جائے. جیسے لشکر کے دائیں والے حصے کو میمنہ کہا جاتا تھا، بائیں والے کو میسرہ، عقب، تو مختلف نام ہوتے تھے. اسی طرح جو قافلے تجارتی سفر کرتے تھے ان میں جو آگے آگے لوگ رہتے تھے ان کو وارد کہا جاتا. چنانچہ یہاں قرآن کریم نے یہ الفاظ استعمال فرمایا، وجاءت سیارۃ، ایک قافلہ آ گیا. فارسلوا، سو انہوں نے بھیجا، ارسلوا ارسال سے، ارسال کا معنی بھیجنا، رسول بھی بھیجی ہوئی ذات ہوتی، اس لیے رسولوں کو مرسلین کہتے ہیں، بھیجے ہوئے، مبعوث کی ہوئی ذاتیں. فارسلوا واردہم، انہوں نے اپنے وارد کو، آگے آگے رہنے والے لشکر کے اس گروہ کو، جماعت کو بھیج دیا، بھئی پانی لاؤ قافلے کے لیے کہیں. دیکھو ادھر کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام موجود، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمانے والی ذات، کائنات کی تدبیر کرنے والے، فعال لما یرید، راستے سے ہٹ کر کنواں اللہ نے ان کے دل میں ڈالی، وہ ویران جنگل میں گئے پانی کی تلاش میں، اس کنویں تک پہنچے. فعدلا دلوا، ایک آدمی نے ان میں سے جو آگے آگے آنے والا انتظام کرنے والا تھا، اس نے اپنا ڈول لٹکا دیا. ادلا ادلا سے ہے، اور ادلا کا معنی ہے پانی لینے کے لیے ڈول نیچے لٹکانا. فعدلا دلوا، سو انہوں نے ڈول اس میں نیچے لٹکایا. ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی بہت سارے حضرات کنوؤں کا تجربہ ہوا اور کنویں میں کہیں ڈول لٹکایا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ناکارہ کو یہ سعادت عطا فرمائی. میدان بدر کے راستے میں دو کنویں آتے ہیں، جو بدر کا پرانا راستہ ہے، ایک کنویں کا نام بیر شفا ہے، ایک کا نام بیر روحا. ان دونوں کنووں کی تاریخ ہے. سرور عالم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر کے لیے تشریف لائے تھے تو وادی روحا کے کنارے پر، مدینہ طیبہ سے تقریباً 90 میل اندازہ ہے میرا، بہت اس جستجو اور میلوں کی، پہاڑیوں کے نشان یاد رکھے پرانے راستے سے ہٹ، تو بیر روحا میں آپ تشریف کے، صحابہ کا منڈیر پر بھی بیٹھے، آپ نے وہاں سے پانی بھی لیا. اس کا پانی ابھی بھی موجود میرے پاس گھر میں بھی ہے، وہ پانی بیر روحا. ایک بیر شفا ہے، اس سے تقریباً آگے 10 کلومیٹر دور ایک اور کنواں پرانے راستے پر. اس کو بیر شفا اس لیے کہا جاتا ہے، کھاری پانی تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ڈالا تو پانی میٹھا ہو. تو وہ وہاں کے جو بدو اور عربی ہیں، جو عرب ہیں، ان کے یہاں یہ بیر شفا مشہور ہے. جو اس کا پانی پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بیماریوں سے شفا عطا فرماتا، تبرک سرور دو عالم اور آپ کی ذات مبارکہ، آپ کے لعاب سے بڑھ کر کیا تبرک ہوتا. حضرت ام سلمہ، آپ کے علم میں ہوگی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب، صحیح بخاری کی روایت ہے، جب آپ نے حجت الوداع کے موقع پہ حلق فرمایا تو اپنے بال صحابہ میں تقسیم کر دی، کسی کو تھوڑے سے، کسی سر مبارک، آپ زلف بال وہ پوری دنیا میں پھر نسل در نسل کہاں کہاں موئے مبارک چلے گئے. حضرت ام سلمہ، بعض امہات المومنین کے پاس لوگ پانی لے کر آتی تھیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اس پانی میں ایسے گھول دیتی تھیں اور نکال لیتی تھیں، جو پانی پیتا تھا اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمایا، سبحان اللہ. تو یہ تبرک تھا. تو وہ کنواں بھی ایسا، اس میں الحمدللہ وہ پرانے زمانے کا ڈول اور کچی منڈیروں والا کنواں تھا، اب سنا ہے پتہ نہیں بند ہو گیا ہے، پانی اس وقت بھی بڑا معمولی تھا، کافی دیر تھوڑا تھوڑا کر کے کھینچا، تو فعدلا دلوا سے مجھے یہ بات یاد، فعدلا دلوا، انہوں نے اپنا ڈول نیچے کی طرف لٹکایا. قال یا بشرا ھذا غلام، سبحان اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا ڈول آ گیا تو رسی پکڑ لی، اب پانی کی بجائے یوسف علیہ السلام نے، بے آب و گیا ویران چٹیل میدان. صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج والی رات حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا آسمانوں پر. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے پیغمبروں کی ملاقاتیں کروائیں، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت ادریس، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، ایک ایک آسمان پر جلیل القدر پیغمبروں سے ملاقات. حضرت یوسف کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے حسن میں سے آج حسن یوسف علیہ السلام کو دیا، باقی سارا حسن پوری کائنات میں تقسیم. اللہ کیا حسین ہو، کیا جمال ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام، آدھا حسن دیا اور باقی ساری دنیا جو حسین ہے وہ آدھے کی تقسیم کی وجہ سے. کیا پیغمبر، اس لیے تو آگے آ رہا ہے وہ خواتین مصر کہنے لگی، یہ تو انسان نہیں لگتے، یہ تو کوئی ملک ان کریم، کوئی فرشتہ ہے بڑی عزت والا جو زمین پہ اتر آئے. اللہ، ایسا بیٹا تھا جی، جب ڈول سے نکلا اس کی تو چیخ نکل آئی، قال یا بشرا، یا بشرا، بشرا کا معنی تو خوشخبری، اب یا کا معنی اے، اور خوشخبری کو کہہ رہا ہے یا بشرا، اے خوشخبری. یہ ایک عربوں کا انداز تھا، عربوں کی عربی کا یہ انداز، جب انتہائی بربادی کا وقت ہو تو پھر کسی فرد کو پکارنے کے بجائے اس بربادی ہی کو پکار، یا ویلہ، قرآن میں آتا ہے یا ویلتا، ہائے میری بربادی، اہل جہنم جہنم میں کہیں یا ویلتا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے میری بربادی، کاش میں فلانے کو اپنا دوست نہ بنا، فلانے کو دوست نہ بنا، اس کی وجہ سے میں راہ راست سے بھٹک گیا، اللہ سے غافل ہو گیا، ہائے بے میری بربادی. تو یہ یا بشرا، خود خوشخبری کو پکار، کیونکہ سوال پیدا ہو سکتا ہے، پکارا تو جس نے ندا دی جائے وہ تو جان والی چیز ہوتی، انسان ہوگا جس کو فریاد کی جائے، یہ تو خوشخبری کو پکارا یا بشرا. یہ دراصل عربوں کا انداز، جب خوشی انتہا درجے کی اس وقت یہ محاورہ استعمال فرماتے. اور یہ بھی ایک انداز ہے عربی کا، محاورہ ہے، اللہ، جب کسی چیز سے خاص طور سے ڈرانا مقصد ہوتا تھا تو دو مرتبہ اس لفظ کا تکرار کرتے، جیسے اگر شیر سے ڈرانا، الاسد الاسد، دو مرتبہ کہتے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے جو جمعہ کے خطبہ میں ہر دوسرے خطبے میں پڑھی جاتی، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنا، اپنے زبان تان، زبان و قلم کے ذریعے سے میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہ بنا، ان سے جو محبت رکھے گا وہ دراصل میری محبت کی وجہ سے، اور جس کے دل میں میرا بغض ہوگا وہ میرے صحابہ سے بغض رکھے گا. اللہ، دیکھو جی کتنی بڑی سعادت، صحابہ اکرام کی کتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی. تو قال یا بشرا، اس نے کہا، ہائے خوشخبری، اے خوشخبری، ہذا غلام، کتنا اچھا بچہ، کتنا اچھا. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، وَأَسَرُّوهُ، اور انہوں نے اس کو پوشیدہ رکھا، اسرو سر سے ہے. میری یہ عادت ہے کہ میں جب قرآن پاک کا ترجمہ کرتا ہوں تو ہمارے اردو میں جو لفظ مانوس استعمال ہوتے ہیں میں وہ ساتھ، تاکہ اس کا معنی سمجھنے میں آسانی ہو. ہماری اردو زبان میں 70% الفاظ عربی کے استعمال ہوتے ہیں، 70%. وہ اسرو، آپ نے سنا جی جہری نمازیں، سری نمازیں، سری کا معنی وہ نمازیں جن میں قرات پوشیدہ ہوتی ہے، قرات ظاہر نہیں ہوتی، تو اسرو کا معنی بھی، اور راز کو بھی عربی میں سر کہا جاتا ہے، راز کو. وہ اسرو، انہوں نے اس کو چھپا لیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو، وہ چند آدمی گئے تھے نا، باقی تو بہت بڑا قافلہ تھا، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو چھپا لیا کہ بس بضاعتن، مال تجارت سمجھ کر، یہ جی ان کو تو بیچیں گے جا کر، اور کیونکہ اس زمانے میں غلام بکتے تھے، باندیاں بکتی، ان کو بیچیں گے بڑا مال حاصل ہوگا، بڑی قیمت ملے گی. جی جی جی غلام کا معنی ہوتا ہے لڑکا عربی زبان میں، اردو میں تو غلام کہتے ہیں نا، جیسے بندے کو غلام، اس زمانے میں غلام ہوتے تھے، لیکن عربی میں اس کے لیے جو غلام جس کو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اس کے لیے وہاں لفظ عبد استعمال ہوتا ہے، یہاں غلام کا معنی لڑکا، چھوٹا بچہ، جو نو عمر بچہ ہوتا ہے اس کو عربی میں غلام کہتے ہیں۔ اور یہ عربی زبان کی، ہمارے پاس تو بالغ ہونے سے پہلے پہلے سارا ایک ہی لفظ ہے بچہ، عربی زبان میں چھوٹے سے بچے سے لے کر پہلے دن کا، تھوڑی سی دودھ پینے والا، بڑا، کھیل، ہر ایک کے لیے الگ الگ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس اردو میں ایک ہی لفظ ہے چاند، وہ سارے مہینے ایک ہی رہتا ہے جی چاند، عربی میں پہلے دن کے جو چھوٹا ہوتا ہے اس کو ہلال کہا جاتا ہے، رؤیت ہلال اس سے بنی، پھر بڑھتا ہے قمر، پھر البدر، چودھویں رات کے چاند کو بدر کہتے ہیں۔ اس طرح چاند کے مختلف قسمیں تو مختلف نام ہوتے ہیں۔ تو غلام کا معنی یہاں نو عمر لڑکا۔ وَأَسَرُّوهُ، انہوں نے اس بچے کو چھپا لیا، بِضَاعَةً، سامان تجارت سمجھ کر، بِضَاعَة جیسے انویسٹ کے جو ہم مال لگاتے ہیں، جو سامان تجارت ہوتا ہے اس کو عربی میں بِضَاعَة کہا جاتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، ادھر اللہ کو دیکھو جی، اس کا علم، ساری چیز اس کے سامنے ہو رہی، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں ان کاموں کو جو کر رہے تھے، جو چھپا رہا تھا، جنہوں نے ڈالا، جو آیا، سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کیا معاملہ ہو رہا ہے، اور اللہ کی تدبیر چل رہی ہے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَ، یہاں اس آیت کے ترجمے سے پہلے میں جو واقعے کی تکمیل امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کی وہ عرض کر، فرماتے ہیں کہ وہ یہودہ جو بڑا بھائی تھا، وہ تو قریب قریب رہتا تھا کنویں کے، آتا جاتا رہتا، کھانے پینے والی اشیاء لاتا رہتا، اس کے دل میں خاص پیار تھا کہ کوئی تکلیف نہ ہو بھوک کی وجہ سے، کوئی اور نقصان جان کو، کوئی اسی نے مشورہ دیا تھا، مارنا نہیں، ہم کنویں میں ڈال دیتے ہیں، آگے کہیں انشاءاللہ قافلہ لے جائے گا، مارنا نہیں، یہ تدبیر بہت بری ہے۔ تو یہودہ نے دیکھا، وہ قریب تھا، کہ آج میں کھانا، یوسف علیہ السلام نہیں ہے، تو اس کو جستجو ہوئی کنویں میں کہاں چلے گئے، تو انہوں نے قریب ایک قافلہ دیکھا، تو قافلے میں انہوں نے پھر اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی بتلایا، اب اس طرح یوسف علیہ السلام تو چلے گئے قافلے میں، تو وہ لوگ بھی آ گئے، سارے بھائی آ گئے، ڈھونڈنے لگے، جب پتہ چلا قافلے والوں کے پاس یوسف علیہ السلام کو چھپایا ہوا، تو وہ قافلے کے چند لوگ تھے جنہوں نے چھپا، وہ سہم گئے کہ ہم تو نووارد مسافر ہیں، یہ ہمیں ڈاکو اور چور سمجھ کے اب یہ ہمیں پکڑ کے کہیں سخت سزائیں نہ دے، وہ عذر معذرت کرنے لگے، ڈرنے لگے، تو ان بھائیوں نے کہا دیکھو یہ ہمارا بھگوڑا غلام ہے جو ہم سے بھاگا ہوا ہے، لیکن ہم اس کو رکھنا نہیں چاہتے، بس ہمارے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کرو، ہمیں کچھ پیسے ویسے دو، بس اس کو اب دیکھو جی آپس میں سودا کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے شراء کا لفظ عربی زبان میں خریدنے اور فروخت کرنے دونوں کے لیے استعمال ہوتا، فروخت کرنے کے لیے بھی شراء کا لفظ اور خریدنے کے لیے بھی استعمال، یہاں دونوں معنی ہو سکتے ہیں، میں دونوں کے حساب سے ترجمہ کروں گا۔ تو اب انہوں نے جب بات کی تو قافلے والوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں، تو پیسے کتنے طے ہوئے؟ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے 20 درہم میں بیچ، کتنے درہم میں جی؟ 10 بھائی اور 20 درہم، اور ہر ایک کے حصے میں کتنے آئے جی؟ 2-2 درہم، بس 2-2 درہم۔ کیوں؟ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم بہت بڑی تجارت، مقصد یہ تھا کسی طرح سے لے جائیں، کہیں ایسا نہ خوف کے مارے وہ یہیں چھوڑ جائیں اس کو، پھر وہ رہے حضرت یوسف علیہ السلام یہیں رہ جائیں، تو لے جائیں تھوڑی بہت، اب وہ اطمینان کے ساتھ ہی ہمارا تو خریدا ہوا غلام ہے، وہ آگے اس قافلے کو مصر لے جائیں گے حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو انہوں نے تھوڑے سے پیسوں کے بدلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیج، اور اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ اگر کوئی چیز خریدی یا بیچی جاتی تھی تو دراہم اور دنانیر تول کر دیا جاتا، تول کر وزن کے ساتھ، لیکن اگر 40 درہم سے کم کا سودا ہوتا، 40 درہم یا اس سے کم کا، پھر گن کر دیے جاتے۔ اب قرآن نے جو یہاں کا دراہم معدودہ، انہوں نے گنتی کے درہم، مطلب ایک 40 سے کم درہم میں انہوں نے بیچ دیا، اور وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت میں نے عرض کی 20 درہم میں بھی، بعض روایت میں 22 بھی آتے، بعض میں تھوڑی سی مقدار اور مختلف ہے، لیکن زیادہ جو راج ہے وہ یہ کہ 20 درہم میں بیچا، 2-2 درہم انہوں نے آپس میں بانٹ۔ اب قرآن کی تعبیر دیکھیے، وَشَرَوْهُ، ان بھائیوں نے بیچ دیا یوسف علیہ السلام کو، بِثَمَنٍ، معاوضے کے بدلے میں، ثمن کہتے ہیں دو لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے، ثمن اور قیمت. قیمت کا لفظ ہمارے ہاں تو ہر چیز کے لیے قیمت کا لفظ استعمال، لیکن وہ چیز جو بازاری نرخ متعین ہو، جیسے فکس پرائس جو ہوتے ہیں عربی میں، اس کو قیمت کہا جاتا ہے، اور جو بارگیننگ کے ذریعے طے کی جاتی اونچ نیچ کے بعد، اس کو ثمن کہا جاتا ہے، جو آپس میں طے کرتے ہیں. تو جو فکس پرائس اس کو عربی میں قیمت، اور جو آپس میں طے کی جاتی اس کو ثمن کہا جاتا ہے. ثمن ساہ کے ساتھ، اور سین کے ساتھ ثمن کا معنی گھی ہوتا ہے، اور گھی کھانے والے کو عربی میں سمین کہتے ہیں، موٹا، وہ گھی کے ساتھ ہی ہوتا ہے نا، بغیر گھی کے نہیں ہو سکتا، اس کو عربی میں سمین کہا جاتا ہے، سین والا. اور سمین کا معنی ساہ کے ساتھ قیمتی، ثمن والا. تو وشروہ بثمن، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا بثمن، تھوڑے سے معاوضے کے بدلے میں، بخسن، بس کہتے ہیں بہت قلیل معاملہ، ناقص معاوضہ، یعنی دراہم معدودہ، یعنی گنتی کے چند درہموں کے بدلے میں بیچ دیا. وکانو فی من الزاہدین، اور وہ تھے، کانو فی یوسف علیہ السلام کے بارے میں، من الزاہدین، بے رغبتی کرنے والے. زاہدین زہد سے ہے، دنیا سے جو آدمی بے رغبت ہو اور آخرت کی طرف متوجہ، اس کو زاہد کہا جاتا. زہد، تقویٰ کا لفظ آپ نے سنا بھائی، زہد بہت بڑا وصف ہے. زہد کا معنی کہ دنیا سے آدمی کا جی گھبراتا ہے، آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف. ایسے آدمی کو زاہد کہا جاتا ہے. تو وہ کانو فیہ من الزاہدین، وہ یوسف علیہ السلام سے بے رغبتی کر، ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام کو بیچ کر کوئی بڑا معاوضہ کمائے، نہیں، ان کا مقصد یہ تھا چیز کسی طرح سے نکل جائے، بس لے جائیں، اب دوسرا قافلہ پتہ نہیں کب آتا ہے، پھر کیسے یوسف علیہ السلام کو سنبھالیں گے. اس لیے انہوں نے بڑی بے پرواہی سے، لاپرواہی، جیسے ہمارے یہاں بھی کوئی سودا کرتے ہیں اور آدمی کا بیچنا ہی مقصد ہے، کسی طرح سے جو گنتی کے، جس کو کہتے ہیں نا کوڑیوں کے بھاؤ بیچنا، بس یہ کوڑیوں کے بھاؤ حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے بیچ دیا. وہ شرو، اور اگر اس کا معنی ہو شرو کا خریدنا، تو پھر اس کا مطلب ہے ان قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو چند گنتی کے دراہم کے بدلے میں خرید. تو اس طرح یہ دونوں معنی اس کے اندر مراد ہے. اب یہ قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر مصر پہنچ، وہاں کس طرح سے سودا ہوا، اور عزیز مصر کے گھر میں کیسے پہنچے، یہ واقعہ اگلا ہے انشاءاللہ آئندہ درس میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیان کروں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلى الله تعالى على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.